jest tylko racja. Brawo! I to święta racja. Hańba! Hańba! Bo nawet jak jest twoja, to moja jest mojsza niż twojsza. Skandal! Że właśnie moja racja jest racja najmojsza! Widywałem koło fary człowieka bez zasad. Co ranek sprawdzał, czy za płotem stoi jego Passat. Zarobił się w kilka lat samochodu pierwsza klasa. A Jezus mierzył dupy i przepuszczał je na pasach. Lubił grywać pokera, mataczył jak cholera. Ogrywał swoich bliźnich bez zasad do zera. Przepijał pogniecionych hajs w dyskretnych burdelach. Czas rwał mu się w filmie, zasypiał na panelach. I miał też utrzymanki, od Marysi do Hanki. Kupował im perfumy oraz seksowne piżamki. Robił dobry uczynek, zawsze dawał im na studia. Sporo to kosztowało, bo kobieta jest jak studnia. W dodatku miał incydent. Zdarzyła mu się klęska i teraz utrzymywał syna z dala w domu dziecka. Płacił też niezłe składki, dobrowolnie dla matki. Prawdziwy facet wziął na siebie konsekwencje wpadki. Choć ona też nie chciała, bo chora na głowie. Płacił jej skrupulatnie, by mieć pewność, że nie powie. Niech to niczym nie wiedział, facet był nieskalany. Wśród ludzi miał opinię człowieka, przyłóż do rany. Lecz życie kosztuje, ma ten kto pracuje. A z pracy też nic nie ma, stąd mu Polski strajkuje. Nasz człowiek bez zasad, nie wiedział co to praca. W niedzielę przynosili mu pieniążki na tacach. Człowiek bez zasad. Człowiek bez zasad. Człowiek bez zasad. Człowiek bez zasad. Człowiek z zasadami wybiórczo stosowanymi. Tobie tylko wygrany, jak wysługiwać się innymi. Powiedzieć za zagramy do jednej tej samej bramy. A sama plany odmienne nieco od znanych tobie danych. Gówno perfumowane, zapakowane ślicznie, wygląda pysznie. Będę być nieumyślnie, zjadnie patrząc na skład. Na tym stoi świat, na gównie wciskanym nam od lat. Gówno jady łykają równo jak pelikany ryby. Gówno dajce podają znów to, co my ludzie lubimy. Im bardziej śmierdzi, tym bardziej cieszy i podoba się gawiedzi. Mają to sąsiedzi, znaczy dobre trzeba przymierzyć. Gówno daje z przyjdzie, robi z mózgu jajecznicę. Mówi piśmie łyśnie, wciśnie ci co dziś ma na zbycie. I tak papka staje się prawdą historyczną. Tak jak sraczka może być walką ideologiczną. Zwrót staje się obowiązującym prawem. Brud dalej jest z nowym politycznym ładem. Szygi na dywanie to odnowa moralna. Stringi obestrane o matko są symbolem szatana. Czystość rasowa, marszem normalności. Polegi lolek głosem demokracji i wolności. Radiając zawsze prawniczek sumieniem narodu. Objaw swodu bez powodu, powodem zmartwień homofobu. Z pierwszej dziadu to przywitanie z uszanowaniem. Nadmiar gazów opuszczony to przecież perfumowanie. I sperma to życie prawie poczęte pod ochroną. Wzięta do buzi i pąknięta jest przecież karygodną zbrodnią. Kobieta to inkubator, samej zagłuchaj prokreator. Piątka dzieci wszystkim matkom ruchać w gumy. To jest hardcore. Wypłata 1000 złotych, to uczciwie zarobić. Świątynia za 100 milionów, by pomodlić się o dobrobyt. Antykotycy jak holokaust, kara śmierci to na pokaz. Są tysiące dowodów, gówno jest i nie ma smrodu. Halleluja i do przodu, bądźmy zdrowi bez powodu. Bo nas puszczą brudnym kiblu obok gówna razem z wodą. Człowiek bez zasad. Człowiek bez zasad.